Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İnsanlar gökyüzüne yükseliyoruz. Şenol Gün Bayrağı'nın helikopterinden Ankara trafiğine göz atıyoruz. Alo Şenol Bey. Şenol Bey. Alo Şenol Bey. Alo Şevkili. Duyuyor musun beni? Duyuyorum Şenol Bey. Uzun zaman oldu. Ben özlüyorum artık sizi ya. Özlüyormuşsun. Özlüyorum derken. Yani ne bileyim her gün konuşurken şimdi haftanın bir günü konuşuyoruz. O da hangi gün olacağı belli değil. Öyle olur mu Şevki'ye geçeyim. Ben haftanın her günü seninle konuşuyorum. Ben senin resimlerine bakıyorum. Senin resimlerini öpüp de yatıyorum. Niye öyle bir şey yapıyorsun Şenol Bey? Şimdi beni huzursuz ettiniz. Niye öpmeyeyim ben seni? Yani öpmeyin bir kere. Zaten bir de niye beni öpüp yatıyorsunuz yani? Resmini seni öpüp yapar. Seni öpüp yatamıyorum ki Şevki'ye geçeyim. Niye öpüyorsunuz beni Şenol Bey? Niye öpmeyeyim ya? Ne şimdi bak ne güzel bir şey söyledim ben size. Siz beni niye huzursuz ediyorsunuz? Ben seni niye huzursuz edeyim? Ben seni öpüyorum Şevki'ye geçip. Öpen insan huzursuz eder mi? Öpen insan huzursuz olur mu? Yani kim öpüyor? Niye öpüyor? Onları bilmeden bunlar şey değil. Ben öpüyorum Şevki'ye geçip. Şevkimden öpüyorum. Niye rahatsız oluyorsun? Lütfen ya. Tamam özür dilerim Şenol Bey. Ben bu tip şeyleri bir anda sindiremiyorum. Sindirirsin. Sana da çok tatlı gelecek. Bugün dersin ki Şenol abi dün gece beni öpmeden yatmışsın. Hemen belli oluyor. Gece kötü rüya gördüm dersin. Ondan sonra ben dedim ki olur mu ya olur mu? Hayır bana doğruyu söyle. Gerçekten beni öpmeden yattı değil mi dersin? Ben yok canım ben gene öpmüşümdür. Herhalde o sırada şey derken benim seni öpmeden yattığım ortaya çıkınca da ben bir mahcup olmuşum. O zaman da çok özür dilerim güzel kardeşim ben seni öpmeden yattım ama o zaman çok yoğundum sen de ağlamaya başlamışsın. Ne yapıyorsunuz Şenol Bey? Ağlamanı yapıyorum. Ben öyle mi ağlıyorum Şenol Bey? Ben öyle mi? Ben ne bileyim seni ağlarken hiç görmedim ki. Bir günde duygularını açmadı ki bana. Ya niye bu noktaya gidiyorum? Ben sizin şifalı ellerinizden bahsedeceğim. Şifalı ellerim mükemmel. Şifalı ellerim ayrı. Şifalı eller gerçekten de bomba gibi. Şifalı eller okşadığı yerde güller bitiriyor. İşte ben ondan bahsedecektim ne güzel. Sizle konuştuk. Ondan sonra bir iki gün sonra televizyonda bu şeyler çıktı. Ne fenomen programında garip adamlar çıktı. Garip adam der ki? Yani aslında numara da işte sihirbazlık numarası yapıyorlar ama böyle biraz şey gibi yutturuyorlar insanları. Süper güçler gibi. Süper güçlü, süper bir insanlar. Şevki'ye geçin bana o programı bir bant olarak sunar mısın? Hayır Şenol Bey yok öyle bir imkan. Bant olarak sunmak video yok mu? Hayır da yani niye uğraşayım onlarla? O zaman tamam o zaman ben televizyonu açar kendim seyrederim. Ha, herkes gibi. Herkes gibi. Benim gibi özel bir insan herkes gibi yaşasın. Bravo. Ama merak etme şifalı ellerimde çok daha güzel özellikler olduğunu zaman içinde fark ediyorum. Mesela kayıt özelliği. Özür dilerim. Kayıt telefon numarası kaydedebiliyorsun. Ben de kaydederim Şenol Bey. Tükenmez kalemde yazınca eline. O zaman ne kaç gün duruyor peki? Nasıl kaç gün duruyor? Kaç gün duruyor telefon numarası elinde? Ne bileyim işte yıkayıncaya kadar duruyor. Kaç günde bir yıkadığım var? Kaç günde bir yıkıyorsun peki? Neyi konuşuyoruz Şenol Bey şu anda? Bakıyorum birileri şiştiği zaman konuyu değiştirmede üstüne yok. Şevki'ye geleceğim. Benim bir iddiam var. Şenol Bey ben ondan önce sizden bir şey rica edebilir miyim? Söyle yavrum. Ya siz geçen gün şifalı ellerle ütülediniz ya benim gömlekleri falan. Evet iyi geldi mi? Süper geldi ama benim bir şeyim daha var onu yaparsınız acaba şifalı ellerle. Ne tip? Şimdi arabayla giderken ben hep böyle bir Yani bir negatif enerji. Negatif. Çünkü ne oluyor? Tekerlekler dönerken ne oluyor? Enerji üretiliyor. Elektrik üretiliyor. Ve de yandan mesela birisi solladı. Sen ona ulan seni ta diye mesela küfrediyorsun. Ne oluyor? Camlar da kapalı işte. Camdan küfür içeride kalıyor. Her ne kadar cam olsa da yine sonuçta kapalı bir şey. Seni ta diye başladı. O ne oluyor? Hop bak oradan camdan yansıdı. Öbür cama yansıdı. Aynadan aynaya gidiyor. Kim var arasında bunun? Sevgili gencim. Alo! Alo! Ne oluyor ya? Kim var arasında bu olayı? Kim? Neyin arasında? Camın arasında kim var? Bir camın arasında... Şey varsın, bütün bu küfrü sen yemiş oldun yani. Hayır. Ondan sonra mesela öndeki bir adam kırmızı ışıkta sen sağa döneceksin. Bu şey düz gidecek ama senin şeridini kapamıyor. Lan vay senin beni diye bir küfür ettin. Ne oldu? Oradan camdan yansıdı. Olduğu gibi camdan yansıdı. Hop senin içinden geçti. Çünkü... Küfür tabii ki böyle bir kılıç gibi insanın içinden batar ve çıkar ve diğer tarafı tekrar batar ve çıkar. Batar çıkar gibi düşünmen lazım. İşte o tip olaylar yüzünden galiba araba negatif enerji dolar. Dolar. Arabalar negatif enerji dolma yapar ama neyse ki senin şifalı elleri olan güzel bir kardeşim var. Gerçekten şey ben onun için aradım sizi yani. Kaç gündür arıyorum ulaşamıyorum siz de ortalarda yoksa. İşte dediğim gibi resimlerini öpüyordum. Yani şu arabayı benim bir yıkarsanız o zaman istediğiniz kadar öpür resimi. Tabii ki şifalı ellerimle yıkayım. Çünkü o zaman sizin elinizdeki pozitif enerji olduğu gibi arabaya geçiyor. Doğru. Olduğu gibi arabaya geçiyor. Çünkü Şevke'ye geliyor. Bu enerji yani basit bir mantığı var. Basit bir mantık. Bu çok karışık bir şey değil. Olduğu gibi oraya geçiyor. Budur. Bir de pasta cilasınız. Atalım. Ama cilası sizden. Efendim? Cilasını da siz alın çünkü neden derseniz hani onun alışı sırasında da bir pozitif enerjiden kayıp olmasın. Dördü düşünmesin çünkü basit mantığını anlamışsın. Senin yolun çok açık Ege'ciğim. Ben seni son derece tatlı bir insan olarak gördüğümü daha önce de söylemiştim herhalde. Biliyoruz Şenol Bey biraz huzursuz olmakla beraber bunu duyduğum anda. Memnun da olmuştum. Evet şimdi ben ne yapıyorum biliyor musun? Önce sen rahatla. Ben senin resmine bir bakarak güzel güzel ellerimi bir ovuşturarak enerjiyi göndereyim mesela. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fire 3 ve Oktay Demirci ve ellerinde günün gazeteleri bir mutluluk sarmış her tarafını şehrin. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keşke ellerimizde başka böyle güzel kol börekleriyle gelebilseydik. Poğaça veya. Poğaça veya en basit şey. Tatlı bir şeyle. Ama işte kısmet insan değil umduğunu bulduğunu bir şekilde idare edecek. Bile yiyemiyor. Gazeteyi kemirmeye devam edeceğiz. Şimdi bugün çok önemli güzel bir günlerden bir tanesi. Neden derseniz? Çünkü bugün ilanlara bakarsanız gazetedeki ilan köşesine bakıyorsunuz insan kaynaklarına falan değil mi? Çünkü eskiden biz araba sayfa şeylerine bakıyorduk. Araba ne alalım ne edelim diye düşünürken. Nereden alalım? Bir ara kiralık evlere baktık. Bir ara kiralık evlere baktık. İnsanın ihtiyacı olduğu şeye bakıyor. İşte bugün hepimiz dönüp ne baktığımızı biliyoruz gazetedeki ilanlarda. At! Ben at bakıyorum sizi bilmiyorum da. At mı bakıyorsun? Tabii. Aha. At bakılır sahibi kazanır derler. Yani at bakılır derken at koşar kazanır. Ben at sahibine göre kişiler diye biliyordum ama bunu yeni öğrendim. Ben ayağımı yerden kesecek bir şey öyle bir iyi bir yarış atı da değil yani. Midilli tipi. Binip şöyle bir gidip gelecek. Midilli'de de ayak çocuğu mı alacaksın? Yani çocuk da öğrensin yavaş yavaş. Ben iki şeye özenmeye başladım. Hayatta mı? Evet. Evet. Çok yani birisine size danışmak istiyorum. Atın zaten havalı olduğuna hiç kuşkumuz yok. Eminiz. Çünkü asaletlisin bir Royal Family'nin ambleminde var yani ya. Güzel böyle hani sütçü beygiri gibi olan böyle bir atlar var ya. Üzülüyorsun atı gördüğünde. Evet. Heybetine şaşıracağını. Çilekeş at mı? Çilekeş böyle senden küçük atlar var ya. Midilli de değil ama. Ya sen zayıf. Ama şey yaptın sütçü beygiri dedin. Zayıf ha zayıflık mı diyorsun? Anladın mı o atı? Böyle at diye bak eşek gibi görünen ama... Format olarak at ama ufak tefek böyle bir acıklı atlar var. Onlardan değil. Kavruk at dediğimiz. Kavruk at değil işte. Böyle abi sen iri. Nerede yoldaş olacaksın? Sen onu söyle ona göre biz bir şey... Ottü'de. Açık olsun bizim de kulağımız gözüm. Ne yapacaksın? Kum mu çeksen Ottü'de? Ne yapacaksın? Ottü'de ne yapacaksın yani? Arabaya gidinceye kadar mı kullanacaksın? Hayır. Havalar güzelleşti. Nasıl millet motosikletlerini çıkarıyor havalar güzel olunca? Ege'de alternatif. Ben de altı çıkaracağım. O doğal çevreci ya. Apartmanın da bahçesi. Bahçesi. Bahçesi var, bağ var. Atamızdan kalma. Mesela, atabarımız da var. Hafta içi kullanacak mısın, öyle sorayım. Atabarı öteberi mi demek ya? Atabarı. Atısından yadigar öteberisi var gibi bir şey. Vallahi tam olarak bilmiyorum ama onu araştırayım ben. Hemen birazdan TDK'dan arkadaş gelecek. Paket getiriyor biliyorsun haftalık. TDK kelime paketlerini, kelime paketlerini. Neyse öyle bir, bu ad konusunda hassasın, yani konuşmaya seni. Gerek yok. Ben bir şeyi kafaya taktım da o çok saçma gibi geliyor. Onu bir saçma şey yapmak lazım. ne kılıç taşımak. Ha. Yasalara aykırı mı? Ben söyleyeyim ablam, aykırı ablam. Aykırı mı? Şeyden bak, iki parmağın arasına sokacaksın burada. Eğer uzunsa lak diye sokarlar oradan. Ne kadar arttı. Ben sana şöyle bir soru. Kabzasına kadar sokarlar, çok affedersin. Tamam, çerçeveyi ben merak ediyorum doğrusu. Nerede taşıyacaksın? Mesela gerçek bir kılıç mı yoksa böyle bir şey, yani resmi benim mi? Benim de taşıyacağım. Gerçek kılıçtan bahsediyorum. Evet. Yani o zaman dediğim doğru mu? Onu iki parmağın arasına al, şu iki parmağın arasına sıkıştır. Bacağın arasına da sokarlar. O senin dediğin çakı için geçerli. Ne çakı için geçerli? Kabzası olan her şey için geçerli. Ben kabzası böyle... olan her şeyin kabzası olan her şeyin bir sonu vardır mı? Oğlum kabza nedir kabza? Kabzeden gelir hatta. Kabz yani kavramak. Kabze. Evet. Mesela kabzıma toplayıcı. Mesela kabız olduk. Mesela topluyorum. Topladık bırakmıyoruz. Mesela yani. Kabzıma nedir? Ya, aldım malı topluyor bırakmıyor. Türk Dil Kurumu'ndaki paket gecikince Fahir kabzeden kavramayı buldu. O biraz sonra gelecek. Ablam yani, tutmaktan Fahir. Tutmaktan gelir. Tutmak demektir kabz. Yalnız bu Ege mesela bir arada şey istemişti. Ha. Bu kafamın üstünde bir ışık olsun diye böyle bir talebi vardı adamın. Ama o sağlar. Seneler sonra, iki sene sonra Çibo'da aynı ona şey yapan, sağlayan bir şey gördüm. İki sene sonra kılıç satılmaya başlamazsa bak ne oluyor ben. Ya kılıcın kime ablam, ne zararı var? Zaten psikopat olan adam zaten onu pantolon. Tabanca taşıyor, başka kılıçla ne uğraşacak psikopat adam? Peki kılıcın ne amaçlı? Asalet amaçlı tabii ki. Ha öyle. Benim kim milleti kılıç mı çekeceğim ben? Şöyleyse olur mesela Epeflöre var ya. Veya flora, ayak florası mesela. Flora var ya. Ayak florası. Flöre. Ekvatorun ayak florasında bir yolculuğa çık. Böyle dürttüğü. Öyle değil. Ben şeye de razı. Modeli söyle. Samuray kılıcı güzel bir kını olsun. Kın. King Kong gibi. Tamam mı? Kın olacak. Bir de sapı olsa da yeter. Yani kabz. Kabz. Ve, bir tane kabz. Hiç şey olmasın. Yani öyle olmasın. Çıkarmayacak mısın? Parmak arama sokacak bir durum olursa. O da olmayacak abi yani. Abi iyi de bir ne bileyim canım lazım olur mu? Elma ister, bir armut ister. Onu soymak veya zorunda. Abi şimdi hiç canın Ali... elma armut istemiyor mu? Hayır, Alin isteyecek. Krize abi. Krize girdi. Elma Alin. Alin. Mesela şeftali soyacaksın abi. Çıkarırsın sonra komik duruma düşersin ucunda bir şey yok diye. Benim zaten ben ucuna bir sustalı kadar... taktırırım. Hayır şey ben. Olur yani ben öyle atla ve kılıçla dolaşırken bir tane teyze şey der. Evladım şuradan kılıcınla şu şeyi keser misin bana? Çamaşır ipini keser misin? Teyze kesemem mi diyeceğim. İşte o zaman da problem olur. O zaman şöyle yaparız bak. Çok basit. O zaman da atın üstünde ayağa kalkıp ısırarak koparmaya çalışırım. Evladım çıkarsana kılıcı. Yok teyze böyle iyi mi diyeceğim. Şöyle ben. Yaparsın bak. O kabz yani şeyin kının en ucuna bak iki tane. Kının en ucuna ben küçük bir mekanizmayla küçük bir çakı takarım. Oradan sen şey olunca böyle tık basarsın, pıcık açılır ucucuk, küçücük. Yani kesici. Parmak arama da sokabileceğim kadar bir çakı. Yanına bir küçük jilet vereceğim ben senin. Küçük jilet. Bir de küçük tırnak makası. Saçmalama Fahir ya. O kadar saçmalama. Yani şu kadar mekanizmayı boş harcadım. Tırnak yani. Makası mantıklı İsveç çakısı gibi. Hayır abi. Saçmal. Abi İsveç çakısından çok daha kaliteli. Hiçbir sen çakıda jilet gördün mü? Çat açacaksın. Tıraşını alacaksın. Tak kürdan. Yanda kürdanını çıkardı. Mesela o uzun ya şeysi kınıda. Evet. Sırt kaşı iç. Sırtın kaşında. Tak çıkar. Ben teyzeye ne diyeceğim? Teyze ben boş verin. Ben sizi bir kaşıyım mı diyeceğim? Öyle diyeceğim. Ya kadının kafasını dağıtacaksın. Hemen falan filan hızlı konuşacaksın böyle. O teyzeciğim şey dedi. Bizim öğretmenime çok benziyor. Hiç İzmir'de bulunmuş muydunuz? Hop nereden? Karşıyaka'yı ilk öğretim oluyor. Siz teyzeciğim çok eli öpülesi. Birinin elinizi öpeyim. Oo torbalarda maşallah. Beyefendi herhalde emekli sandığından diye. Böyle kadın bir anda ambal olacak. Ey yavrum falan akşama da sarma dediğin zaman kadın bitti orada iptal kilitlenir zaten. Hiç uğraşmana gerek yok abi. Aynı mekanizmayı bana ver. Ben senin kınının içine ne takacağım biliyorum. Ne? Işın. Biliyor musun? Işın. Işın kılıcının ışını Işın. Mı? Gerektiği zaman kabzdan tutacaksın, çıkaracaksın, hiçbir şey yok. Mekanizmayı harekete geçireceksin. Değil mi? Işın çıkacak. Işın çıkacak. Ya, doğru değil mi? Işına çok özendim ama. Daha güzel bir şey var mı ya? Fenerden farkı olacak mı bunun? Ben böyle geçen oyuncakçıda gördüm bir tane de. Paramız yetmedi, alamadık. Star Wars kılıcından. Evet. Ya ondan ben teyzeyine, teyzeciğim. Oğlum teyze anlamaz onu. İpini keser misin diyecek kılıcınla. Ben hangi ışığı tutup bu mu yapacağım? Abi işe yarayan herhalde Star Wars kılıcı olmayacak benim sana yapacağım. Onu gerçeğini yapabilselerdi ben durmazdım zaten. Makanizma nerede diyorum sana. Bu adam makanizmayla jiletle tırnak makasını birleştirdiyse. Benimki manuel abi, sen bütün otomasyona geçtin. Nasıl bak, manuel? Bugün hala biz yine manuele döndük. Dön dolaş, dünyanın gideceği yer manueldir yani. Peki bir şey soracağım. Yani hakikaten kılıçla dolaşmak niye kimi... Kime zarar? Rahatsızlık veriyor yani. Kızarlar mı? Abla ama hadi neden biliyorsun? Bak şimdi arabada gidiyorsun ya. Arabada giderken işte. Arabayı nereye koyacaksın? O çünkü sığmaz. Elfrenin yanına koyarım. Böyle olma, bir tartışma olduğunda kılıcı zaman alır çıkarım. Tamam. Arkaya asar abi şeyde. Yok şu... aynaya assın abi. Daha güzel. Aynaya as. Evet abi, aynaya as. En güzel ya. Hatta bence kınından da çıkar, o orada parlar güneşten. Ona ben döner yer yapacağım ya. Nasıl cep telefonu için kola koymak için yerler varsa ha arabada. Kılıç yeri. Motora kadar şimdi sokacağım mı arabaya da? Çok kişi tutmuyor diye yanında kılıç. Hı. Onu yapmamışlar. Ama hani sen öyle biraz asalet içinde. Bak ben niyetlerinde işte araba bir kaza yaptın. Tamam dedim, arabada koymam o zaman. Almam yanıma kılıcı. Olur mu canım? Atlayken... En lazım olduğu yer abi araba. Ama orada işte mesela insan sinirleniyor, bir şey oluyor falan, kılıçla çıkmak istemiyoruz ya. Sen hiç araba kullanırken ben seni biliyorum, hiç sinirlendiğini. Kılıç olunca değişir insan. Yalnız sen Ankara'nın girişinde yazılan şeyi okumadın galiba. Ne? Kılıçla dadaşlık olmaz diye. O bıçakıyla. Dadaşlık bıçakla olmaz. Evet. Ya kılıç bence çok, şu kotun üstünde kılıçlı bir adam görmedim ama görsem herhalde çok özenirdim yani. Tamam. Ben de gençlere örnek olmak istiyorum. Öyle döner bıçaklarıyla, çakılarla, tabancalarla, efendim havalı tabancadan bozma silahlarla dolaşacaklarına asil bir kılıç koysunlar. Kılıcı olan adam kavga da etmez, küfürleşmezdi. Terbiyeli terbiyeli dolaşır ortalama. Çok doğru da kılıcı bir şeyin yerine koymak lazım. Mesela zamanında kovboy çizmesi de böyle çıkmıştır büyük ihtimalle. Mesela ayakkabı niyetine giyiyorsun ya kovboy çizmesini. Evet. Kılıcı neyin yerine koyacaksın? Cep telefonu. Hah bak böyle veya bir şey Facebook bulursa. Bu ne abi diyecek mesela seni tanıdığın bir genç. Kılıç diyeceğim. Ne? Cep telefonu mu diyeceğim? Neden diyeceğim? Cep telefonu kullanmıyorum, kılıç kullanıyorum demek. Aslında öyle satan yerler var. Yani herhalde çok popüler olmuş. Ben görüyorum bazı alışveriş merkezlerinde böyle böyle kılıçları satıyorlar. Ama onlar çok şey, nasıl uyduruk kını deme. Kını yok onların. Ha, nasıl kını yok? Kınlı mı? Kınlı içeride, kınları içeride. Kınlı kınlıymış kılıçlar. Kınlı kılıç diye satılır. Kınlı kılıç. Kınlı kılıç geldi diye mi satıyorlar? Tabii canım, kınlı süper kılıç. Onlar dışarıdakiler şeyleri gözükmesin diye. Çünkü alıp kaçıyorlar mesela. E kınsız kılıç affedersin hiçbir şeye yaramaz ki. Doğru. Kınlı kılıçta kınsız onu kılıç nereye sokacaksın? Ben bir kılıçla bir dolaşayım. Bir dolaş bakalım. Ben seni bakalım dolaşan yerleri söylüyorum. Uğursuz rüzgarla dolaşan yerleri veriyorum, tamam mı? Su faturası vardı benim. Onu da yatırıyor. Onu yatırmaya geçiyor. Esat 4 yolda. Kazım Karabekir Caddesi'nin arka tarafı. Mesela telefon numarası yazılabilir. Üstüne. Bak çok güzel işte, çünkü hani vatandaşlık kılıcı, numarası yazalım ve geçelim. Vatandaşlık numarası şey diye soracaklar mesela. Beyefendi vatandaşlık numarası bir saniye. 35-32 okay. Mesela bankada sıradasın. Evet arkadaşlar, lütfen sıradaki arkadaşlarımız numaralarını hazırlasın. Abi o zaman da verimsiz kullanırsın ya. En son vatandaşlık numarası. Ha mesela bir tanesi mi vatandaşlık numarası tabii olacak? Tabii canım, koca kılıç istediğin şeyi. Başka yaz ne yazacak mesela? CV'nin orada hazır olacak. Ne bileyim bu niye şey var ya. Niye? Banka... CV'nin diyecek mesela, çıkarıp masaya saplayacağım. CV'nin diyecek. CV'nin bu. Hayır çünkü öbür türlü kılıcı... Çağır. Pis anlamda çekmek. Yok kavga da çekeceksin. Doğru. Kılıç çekmek için durup dururken kavga çıkaracaksın. Ama bunda vatandaşlık numarası. Şey var ya, bu televizyonda bankanın bir tane kredi kartı var hani. İstediğin adam donsuz kalıyor ama evet ha böyle şeye tutuyor saatini falan. Ha. Onu yapabilirsin. Bence borcunuz 45 YTL. Ve öyle değil. İşte bak hatan orada. Onu kın şeklinde yapacaksın. O kredi kartı şeyini lak diye sokacaksın. Mesela kaç para? 72 lira ne 70 mi? Gırtlağına kadar sokmuşsun o şeyi. Kabzasına kadar flaşk çekiyorsun mesela. 72 lira aldı oradan. Hesabınıza geçti. Mesela sokamıyorsun. Ne oldu? Çünkü bakiye yetersiz. Girmiyor. Bakiye yetersiz. Bakiye yetersiz de kilitlenme oluyor ablam. Öyle bir şey. Hayır, bu kasiyere mi sokuyorum? Kime sokuyorum? Kasiyer sen de nasıl benim... bir iyisin? Ben abi yasaklıyorum ya. Yoksa kılıç mısı taşıyamazsın. Sen de lak diye sokacaksın diye. Makineye sokuyor abi. Makineye sokuyorsun oğlum. Sen ne kılıcı ne için alacaksın? Kredi kartını nereye sokuyorsun? Post makinesine sokuyorsun. Ha, kasiyere mi sokuyorsun? Aç ağzını bakayım kasiyer. Lak diye kartı sokuyorum. Onların ağzları zaten. Benden başka kılıç taşıyan insan yok. Var. Benim için oraya şey mi yapacaklar? Kılıç sokmalı post makinesi mi? Hayır sen kılıcını post makinesine göre yap. Ne var abi? Bir sürü şeyi taktık şey üzerine. Ben onu taktım. Makinesi. Post makinesinin kenarından kış diye geçebilirim. Ha. En fazla onu yapabilirim. Onun içinde bir 3-5 tane yalnız numara yazmak yeterli. Şey kartı oluyor ya orada çipli olduğu zaman sokmak gerekiyor ablam. Onu sokun diyor manyetik kartı. Onu sokmak lazım. Ben esnaf olarak o çok büyük sorun. O da kurcalıyormuş gibi olur. Kasiyerin yanına. Bence abi sen bu kılıç işindense şey işinde para var diyorlar. Bu kişniş var ya. Kabzaya da cep telefonu taktırırım. Ya. Telefon çalıyor. Dilinli kiminki çalıyor? Benimki. Kabzayı kulağına götür. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Öyle tuttun. Bak atın işte. Üstündesin. Elektrik teli. Zar. Ya hayatım işte akşam gelirken. Akşam gelirken de şey yapıyorum. Bunu zız. Egeciğim. Fahir hep kötü tarafından bakıyorsun. Belki Egeciğim orada. Telefon çaldı. Halim bağırıyor. Baba. Baba. Babalık bu değil. Sonra benim kılıcım Ali'ne kalır. Ve Ali'ne kalır. Yanık kılıç diye. Yanık kılıç. Ve yanık Ömer. Güzel de bir türkü. Onu çalalım istersen. Bence mantıklı mantıklı. Sen o, abi çalacaksın. Ben yanık Ömer'le mi bitiriyorum? Oktay sonra? Bir şey söyleyeyim bir mi? Bir şey söyleyeceğim. Saç modelinin gerçekten modernizasyon inanılmaz ya. Adam farklı bir şey gibi geliyor ya. Bir ekol ya. Bu şey vardı ya. Türkücü. Adamın adı neydi? Bizim programı da gelmişti. Sempatik türkücü. Bülent Serttaş. Bülent Serttaş var ya. O da bir havalı kestirdi. Bir adamın şeysi değişti. Faricim, rock bu... yıldızı mı oldu? Ne oldu? Onun gibi oldu. Oktay da tam bir şu anda ara geçiş adeta önemli. Yeni bir Bülent Serttaş evet. Diyorsun. Sağ ol Faricim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakacağız ama önce bir şey sormak istiyorum. Adam gibi bir şarkı değil miydi şu dinlediğimiz şarkı baştan ya, sona? Çok özür dilerim de şey... diyemedim yani. Diyemedim. Umurduman gel oldu gitme kal diyemedim. Hangisi daha adam gibi? Şu söylediğimiz Hakan değil. Zafer Peker şarkısı Zafer mı? Peker miydi? Zafer Peker. Çakma Hakan Peker olarak biliyorum. Ben de o zaman şey istiyorum. Thunder istiyorum. Thunder mı? Thunder. Öyle bir şeysi vardı ya. AC/DC mi? AC/DC. Tamam onu da çalalım. Bunlar tamam işte adam bugün gibi. Adam gibi ya CD tekno manuel dediğimiz hocam, sistem bu. Hocam istek yapabiliyorsak ben de Mascalero istiyorum. Mascalero da çalalım. Mascalero da çalalım. Oo. Ama çok özür dileyerek şunu sormak istiyorum. Bir dönem bunları dinlemiş adamlar. Evet. Evet. Şimdi nasıl oluyor da ben anlamıyorum gidiyorlar. Ben de biraz ambient bir şeyler ama arada Latin esintileri de Latin var. Elektronika falan filan. Ya affedersin de ben lounge dinliyorum. Yani hiç böyle şey. Çünkü kafam kaldırmıyor yani. Lounge dinliyorum. Yani şunu müzik diye dinlemek ne demek bak. Şimdi daha hiç bilmediğim bir şey. Ha, bu bize fonumuz. Bunu müzik diye dinlemek saçma evet. Ama bu da değil canım sen bu da dans müziği. Lounge diyeyim. Bunu şimdi sonra böyle dinliyorlar bunu. Çok güzel ya. Progressive trance mi? Yok bu in-house audio experience. bir dakika bir ses var altta. Mikserden mi geliyorsunuz? Bak ama dur sen yani, hemen çok ön yargılı davranın. Lounge'cılar var ya lounge müzik dinleyenler. Ne var abi lounge'cılar? Bunları şöyle seslenmek istiyorum. Kardeşim müzik dinlemek istemiyoruz diyorsan kapat müziği tamamen. Ama fonda. Böyle bir hayatın fon müziği diye bir şey var. Şu seviyede dinlenir mi bir müzik? Ne dinliyorsun? Lounge. Aç biraz sesini. Olur mu lan? Lounge müzik. Şu seviyede dinlenir mi müzik? Tabii abi bu ama sonradan sonra kafa göz. Ama bu başka müziği de bir noktadan sonra şey yapamıyorsun. Sohbet edemiyorsun ki. Bak öbür de mesela şimdi Mascalero işte çalsa sohbet edebileceğiz mi? Tamam ben ona bir şey demiyorum. Zaten güzel fonda o çalsın. Mascalero mu çalsın? Müzik olarak lounge dinliyorum demesinler. Fonda lounge çalarken sohbet etmeyi seviyorum desin mesela. Ha. Abi çok uzun bir cümle o da ya. O da çok uzun ya. Ne tip müzikten hoşlanıyoruz diye sohbet açıldığında şey desin. Fonda lounge çalarken ben sohbet etmekten ben bunu bizim o kara tahtaya yazacağım. Fonda lounge müzik çalarken sohbet etmeyi seviyorum. Diyenler. Ablam, diyenler. Buraya diye böyle bir şey yapar. Buyursun efendim gazetelere bakamadık. Bugün şahsi kılıç kuşanma merakım. Merasiminiz yüzünden. Evden var. Çıkarken bürge soracak, telefonunu aldın mı? Kılıcını kuşandım, kuşandım. Ama böyle kılıcını. Cüzdan ve cep telefonu kontrol etme siz var. Siz evde böyle çıkarken. Şöyle bir poponu şaplaklıyorsun. Ön cep. Sen mi şaplaklıyorsun, bürge mi şaplaklıyor? Evden çıkarken ben. Hayır, ne manyak sorular soruyorsun. Sana ne ya? Kim ya şaplaklıyorsun, şaplaklıyor? Kontrol. Mesela ben bilmiyorum evlilik müessesesinde nasıl. Cep sen kendi kendini mi şaplaklıyorsun yoksa eşin mi seni şaplaklıyor? Sanki hiçbir şey bilmiyorsun sen de şaplaklamayla ilgili. Ama canım, sen ne kendi kendine ben sor işte bunu. Durup dururken şaplaklama yok ki. Nasıl durup dururken? Yaramazlık yaparsan tabii cezalandırılırsın. Bak adamların başka. Prensipleri başka. Bizde mesela öyle bir şey yok. Sizdeki fraksiyon ne yok dayı? Bizde mesela güzel bir şey yaptığın zaman şaplaklanır. Şaplaklanır mı? Dersi. Şöyle mi? Aslan parçası gibi. Ha mesela. Şılap şılap şılap şılap. Şimdi neyse geçelim biz haberle. Onun gibi. Mesela yani güzel. Arkadan poponu şaplaklanın, cüzdan yerinde. Ön cepleri şaplakladın, anahtarı almışsın, yok, telefonu almışsın. Bir de belini şaplak. Oh tamam, kılıcı da kılıç da kının da rahatlıkla çıkabilirim. Peki mesela sen sütyen takıyorsun ya. Onu şaplak. İçine parayı koymuş musun? Şılap şılap. Bozukları oraya koyuyorsun ya. Şılın şılın şılın. Ha tamam, o da olmuş, tamam. Doğru. Bir de onu sıcaklığıyla çıkartıp veriyorsun ya. Mesela hava buz gibi kışı. Şuradan at çıkar sıcacık böyle. Vücut sıcaklığında mis gibi Ege Kayacan kokuyor. Ben size anlattım, ona verdiler. Ya yapma, o çok kötü bir şey ya. Anlattım. İnsan alsa alamaz. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Siz oraya koyun. Oraya bırakın, o bir ılısın. Ondan sonra ben o sıcaklıktan dokunamıyorum. Ilısın ne, zaten ılık çıkıyor. Sıcak çıkıyor Oktay. Ilık çıkıyor abi. Imıl ımıl çıkıyor işte ısı. O dedi ılık değil. Sıcak çıkıyor, el yakar. El yakıyor valla. Orada biraz soğusun diyorsun. Bekle. Hani ılık ılık alırım diyorsun da. Buyurun efendim. Evet Oktay'ım gel. Şimdi. Gel. Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri. İngiltere'de maalesef 5 çayının tadı kaçmış. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Bu İngiltere'de acaba şey mi? 5 çayının tadı Türkiye'de kaçtı. Türkiye'de mesela şeker fiyatına zam geleceği ben. Şekerin tadı kaçtı diye bir manşet vardı ya. Çaya zam gelince çay keyfi kaçtı diye manşetim var tabloidlerim. Valla 5 çayının tadı kaçtı diye bütün gazeteler şey yapmış. Sakarin kullansınlar abla. Sakarin olmak üzere bütün gazeteler. Türk eşek arıları İngilizlerin incili bisküvitini vurmuş. İncili bisküvitimizi vurdular demiş. 5 çaylarının vazgeçilmezi hangi bisküvit türü? İncili bisküvit. İncili bisküvit. Doğru. Ya İncirli bisküvit de hakikaten, incir reçelini ben yediğimde karar verdim. Hoş bir şey. Hoş benim gibi. Zaten öyle gelmiş incirli bisküvitin adı. Nasıl? Bir tane asker orada bisküvit yiyormuş. Orada Liverpool'da bir kadın. Hoş meyelim, hoş meyelim, hoş meyelim. İncirli bisküvit abi. İncirli bisküvit. Vallahi tadından yenmez. İşte tam öyle. Bak, iki bir şey. İki tane pötibörün arasına inciri koy. Böyle onu tost yapacaksın. İncir değil, lokum koyacaksın ona. İngiliz'e lokumu koydurt da koydurt da biliyorsa. Bir tane bisküvit arası lokum, onunla da roket işte. Sahneye çıkma zamanı geldi. Sahne arkası programında tanıştığımız gruplar kendi besteleriyle bu kez sahnede. Radyo Otu pardon, sahne arkası sahnesinde gecelerinin ilki 28 Nisan pazartesi saat 21'de If Performance oldu. Gecede sahne alacak gruplar. Rakı. Tut sakın kalkma. Buralara kolay. Koltuğa otur, bırakma. Bunlar benim grup abi. Gece. On numara. Çok güzelmiş bu. Bunlar çok güzel. Gece boyunca sahne arkası gruplarının şarkıları ve Türk rock müzik tarihinde bir yolculuk. Ayrıntılı bilgi için 210-30-30 radyo.com.tr. Tam abazan durumuna düştük biz de. Ne yalan? Kız sesini duyunca bu çok güzel. Ay. Rakı da çok havalı grup, ben daha önce. Tamam, öbür gruba yani da iyi diyelim, öbür de ayıp grup oluyor. Öbür grup da çok eğlenceli. Fotoğraman. Sen bir havaya fotoğraman girince. Tabii ki. Senle aynı saflarda görünmek istemediğimden sesimi çıkarmadım orada. Buyurun efendim, niye kaçmış incirli pisküvitin tadı? Maalesef incirli pisküvit bundan sonra yok İngiltere'de, yok zira. Yok satıyormuş zira. İzmir incirinin tohumlarını yiyen eşek arıları yüzünden üretim düşüyor, ithalat azalıyor. Ege'ciğim İzmir'in eşek arısı da Neye böyle sahip çıkmıyorsunuz hayvanınıza? İzmir eşek arısı değil, Türk eşek arıları. Türk eşek arıları. Bir şey soracağım. Vallahi eşek arısı, bildiğimiz bütün arılar eşek arısı mı bizim? Bal arısı böyle siyahımsı, saçmalama, top gibi bir şey. Saçmalama. Uydurma. Burada fotoğraf var aslında. Ben bilmiyorum bak, arıcılığı da ondan. Bir arıcılık da şöyle. Dola gibi bir arı vardı. O büyük olan mı? Hayır hayır değil. O katana diye geçer. Katana. Şimdi hatta bak, süt arısı diye geçer. Ne olacak be Fahir? Hayır bir de tavır yapıyor ya. Mi yapışacak? Bir de biz niye tavır yiyoruz? Benim bildiğim bu hava gazozuna falan girmeye çalışan arı eşek arısı değil mi? Gazoza girmeye çalışan evet eşek arısı. Yok bal arısı, bal arısı mıydı ya o yoksa o? Küçük olan mı diyorsun sen? Küçük gudik gudik çünkü olanlara. Bütün arılar gazoza girmeye çalışıyor. Sarı siyah olanlar. Ha, sarı siyah mı? Hepsi sarı siyah zaten. Hayır işte bu bal arıları kapkara bir şey. Ya senin uydurma bak, Ferhat Göçer. Koyu kahverengi diyorsun. Sarı siyah. Ferhat Göçer'le üstü şenlendirici. Sarı sıcak mıydı o? Bence Ferhat Göçer'le Ferhat Göçer'le üstü şenlendiriciyi topladığında ancak bir Ferhat güzel oluyor. Doğru. Elleri üst üste koy anca. Bütün Anadolu'nun elleri. Bıyıkları üst üste koy anca. Vallahi ben sana söyleyeyim mi? Ferhat Göçer bir bal arısıysa Ferhat Güzel bir kovandır. Bir... Hayır bence arıcıdır ya. Ha, arıcı Ferhat, arıcının o elleriyle var ya. Arıcıdır. Petekleri böyle. Bence top. Anzer'in kendisidir. Hatta panzer balı. Buyurun efendim. Vallahi Guardian piskevitlerin raflardan kalkmasını ulusal kriz diye değerlendirmiş. Ama alışınca o müptelası oluyorsun şekerim. Ben de mesela bazen böyle bir şeye sardırdım mı sardırıyorum. Sonra eksikliğini hayat boyu üzerimden atamıyorum. Atamazsın, ya. Kolay. Öyledir değil yani. Mesela bunu esrar maddesi. Alışıyorsun esrar maddesine. Bir kesiyorsun bitti hayatın felç. Anladınız mı abi şimdi eşekler ama eşek arılarını okuduğumuzu anladık mı? Ne yaptığını. Ne İncir yaptığını anlamadık. İnciri giymiş bence bir şey. O zaman tam söyleyeyim. Çünkü yarın bir gün sokak röportajı olur. Tuhum, sorarlar bilemezsiniz. Tuhumu yemiş işte desene. Şöyle, madeni eşek arıları. Madeni eşek arıları. Robocop mu? Robotics. Arasında bir tür olan incir eşek arısı diye bir şey var. Tamam. Bu İzmir'de aslında daha çok takılan İzmirli eşek arıları. He. Tamam. İzmir incirinin tohumlarını böyle yemişler. Ben onu söyleyeyim onlar karşıya kalıdır kesin. Gıcık olmuşlardı. kaf kaf diye girmişler abi İzmir'e. Biz İzmirli değiliz diye ayaklansa ya bu eşek arıları. Benim bildiğim şöyle bir şey var. Bu İzmir'de bir zamanlar çok incir ağacı vardı. Evet. Ondan sonra millet ocağında incir dikmek lafı var ya. Evet. O laftan korkarak bu ağaçları kesmeye başladı. Bizim de güzelim bir incir ağacımız çok vardı. Çok da güzel ağaçtır onu ya incir ağacı. Ama bu incir ağacının alttan yürüme diye bir olayı var. Binanın temeline giriyor orada attırıyor. Bir de çevresinde hiçbir şey bırakmıyor. İnsanlar orada incirleri kesiyorlar. Ama uzakta da bir incir olunca 45 yaşında adam da 45 bırak 50 yaşında 60 yaşında adamları ağacın tepesinde incir peşinde görüyorsun sonra utanmadan. Başka birinin evinin temelini alttan yiyen incire dokunmuyorlar. Sonra da suçu eşek arılarına atıyorlar. Yazıktır. Yazıktır tabii o kadar günahtır. Eşek arısı yiyecek tohum bulamıyoruz biz. Kimin incirini şey yapıyoruz? Yanlış beslenme. Yanlış beslenme. Onu yönlendireceksin. Arı bilmez. Arıyı yönlendireceksin. Sebzeye yönlendireceksin. Keten tohumu özellikle. Lifli evet, çünkü. Evet. Şekeri böyle absorbe eder. Çatır çatır yapacaklar yani. Keten keneviri. Şu anda bir ama telefon geldi. Dışarıda 4 tane incir ağacı ve 3 tane de İngiliz kasiyer. İngiliz neden kilitlendi? Kasiyerler niye duruyor bilmiyorum. İncirli bisküvi. İngiliz'in temel sorunu nedir biliyor musun? Pekliktir. Doğru. Onun yıllar önce Kraliçe Victoria döneminde incirle hallettikleri için adettir. Hmm. Şimdi mesela bizde de peklik olur çocuk. İçirir, yedirirler mısırı, içirtirler suyu hemen onu açarlar. Ama mesela İngiliz'de bulamazsın mısırı. Açmazlar. Açarlar ablam açarlar. O zaman Avrupa'nın ilanla astronot aradığını müjdeliyorum. Geç kaldılar. Neden ablam? Benimle hiç muhatap olmasın. Ben sana söyleyeyim mi? 27-37 yaşları arasında askerliğini yapmış, Mars'a gönderilmek amacıyla eğitilecek. Bir daha oku. Kaç yaşları arası dedin? 27-37 arası. Bak söylüyorum. Bingo. Bingo. Bingo. Bak tuttuğu zaman bingo. Tamam, olmadığı tamam zaman au. Tamam doğru. Tamam mı? 27-37 yaşları arasında. Bingo. Askerliğini yapmış. Bingo. Mars'a gönderilmek amacıyla eğitilecek. Bingo. Bilimsel konulara vakıf. Bingo. İyi derecede İngilizce. Bingo. Orta derecede Almanca. De bingo de. Ne diyecektim buna? Au. Lanet olası hafif biraz başka dillerde bilmen gerekiyor. Rusça. Kaç dil bileceğiz ya, Mars'a gidiyoruz. Sanki Mars'ta İngilizce ile anlaşamayacak mıyız? Mars ya İngilizce bilmiyorsan. Almancam çat pat zaten. Peki tamam. Fransızcam sıfır. İtalyanca. İtalyancam. E uno ragazzo. Nine. Nine değil. Niş niş. Niş niş. Ne oldu? Şimdi 19 Mayıs'a kadar boy fotoğrafı mayolu 5000 başvuruyla sınırlı. Fotoğrafım hazır zaten. Mayolu mu? Aha. Geçen yaz çektirdiğin evet. Mi? Olmaz onu. Eski moda zaten. Şeylik siliple çekilmen lazım. Silip donun var mı? İsterseniz bunu yayından sonra Tahir çeksin ya. Ben çekerim güzel şey. Tamam var silip donun. Silip donun varsa. Bence biz de gidelim. Biz niye bu herifi sanki bu herif bizim şeyimize yapıyormuş gibi. Abi yok ya. Şimdi... Niye ya? Ne yapacağız abi? Oğlum Didem zaten burada değil. Pazar günü geliyor ya. O yüzden biraz ben önümüzdeki günlerde... Ya bir tane de bir, silip donlu fotoğrafımız olsun. Oktay'ım sen de. Hayır o fotoğrafı çektiririz canım sen istiyorsan. O ayrı bir şey. Tamam. Sonra eğitim ne bir sürü zahmet. CV'nde şey olsun donlu fotoğraf. Ama canım şey yaparsın canım. Oradan geçer bir tane. Bir altın bilezik olur kolunda. Astronotluk. Yarın öbür gün en geçer akça astronotluk ya. Yarın öbür gün fırt fırt uzaya gidilirken sen de mesela bir plaka bulursan. Uzay plakası. Dolmuş çocuk. Yaşlılığımızda oğlum emekli Güven olacağız parktan. Radyodan. Abi Aya. Bu milyar dolarlığı olan adam eğitim almış mı bu kadar süre ya? Adam parayı bastırdı gitti işte Branson mu Bronson mu bir adam vardı. Şimdi öyle. İlk zamanlar öyle parayla pulla da 10 yıl sonra 15 yıl sonra emekli olacağız. Emekli olduğumuzda güzel bize bir yan iş ek iş. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Pınar'ın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Çok önemli bir duyurumuz var biliyorsunuz. Yarın 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Çok güzel, Ankara'da çocukların buluşma yeri maalesef ki son yıllarda alışveriş merkezleri. Ve Panora bu konuda başı çekiyor bu affedersin. Konuda, yani ilk 23 Nisan değil mi Panora'nın? Panora'nın ilk 23 Nisan'ı. Ve damgayı vuruyor galiba. Nereye vuruyor? Çocukların üstüne küçücük çocuk. Tam o harita var ya. Burası Panora. Ama çıkışta şey yapsınlar diye bileklerine vuruyorlarmış. Çünkü tekrar giriyorlar çıkıyorlar. O şey ışıkta gözüküyor sadece. Işıkta gözüken damgalıyorlarmış abla. Çünkü içeride pahalı diye çocuklar çıkıp dışarıda bira içip geliyorlar. Nasıl çocukla kim anası babası yok mu bu çocukların? Ama yakalamışlar. Üç çocuğu yakalamışlar dışarıda. Birisi de şahsen Uğur Dündar yakalamış dediklerine göre. Bu çocuklar Panora'da toplanıp ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar evet. Ne yapıyorlar, neler yapıyorlar, neler yapmıyorlar ki? Bunlar benim anladığım kadarıyla ortak bir ritimle bir ses duyurmak temelinde bir araya gelmek için bir ritim halkası oluşturacaklar. Ritim halkası mı? Ritim halkası. Dram ritim halkasına girecekler. Bence çocukların katılabileceği en güzel organizasyonlardan biri. Çünkü bir yaştan sonra mesela ben bir yaşa ulaştım ve şeyi fark ettim kendimde. Büyük bir şey gördüğüm zaman bir yokluyorum. Acaba kıpırdatabilir miyim? Ha. Bir de zayıf adamım ya. Hiçbir şeyde kıpırdatamadığımdan. Yani çok enteresan değil. Yine de yapıyorum. İri falan bir adam olsam daha iyi yoklardım yani. Acaba bir sarsabilir miyim? Bilse. Çocuklar da aynı şekilde yaklaşıyorlar. Bundan ne ses çıkar? Diyerek. Doğru. Ve koca koca davullarla bir Drum for World Exhibition diye zaten geçiyor. O mu geliyormuş Panora ya? Drum for World geliyormuş abla. Hiç okumadığım ortaya çıktı olmasın müziği. Ya çok güzelmiş o ya. Evet vallahi çocukları da katacaklar. Şey 23 kesin gidin Ali'nle. Ali'nin hastası tam ateşli zamanında vallahi ya. Valla hastası olur. Yarın güzel olursa ben götürürüm valla. Güm güm güm. Şimdi bir de maracas müzik aleti de hediye edecek. Tabii. Maracas ne olacak küçücük maracas? Ama çocukların maracasla başlar. Ben öyle başladım müziğe. Maracasla başladım orada bitti benim hayatım müzik hayatım. O yüzden öyle başlayın. Mandolinle başlayın. Eski klasik sistem. Ben Panora'nın araya birilerini sokarız da. Tanıdık var. Oradan büyük davullardan birini alalım abla. Ondan sonra çocuklar oralara resimler yapacak. Yani yarın abi bir çocuğu götür sabahtan ver. Bir dakika ya. Bir dakika ben ona itiraz ederim arkadaş. 120 metrekarelik duvara yapacaklar canım. Oktay sen sonra de sonra o duvarı kaldıracaklar. 120 metrekarelik duvar yapıyorlar. Ortalama 1 metre boyu olan çocuklara. Yo 120 kim tepeye kim yazacak yani? Üst üste çocuklara. Onun yerine böyle yere bol bol kağıt koy onları sonra yapıştırırsın. Ben şimdi çocuk psikolojisini anlıyorum. Beyefendi sizin çocuğunuz 20 metre yukarıya çizecek. Burada iple biz onu çekeceğiz mi diyecekler ya. Ama canım 120 dikine değil. Yanlamasa onu devir yana. Oldu sana 120 metre. Kaba bir hesapla 120 metre genişliğinde tahmin ediyorum. Belki de yere mi yapacaklar acaba resmi? Sonra yok, mı yok. Dikecekler? Yere yok. De yapılmaz mı? Basarlar. Aa, doğru aslında, yere duvar. Duvarı şöyle yere yatır tamamen komple. Şey olunca hop oradan arkadan ittir kaldır. Lak da mı çocukların üstüne düşer o duvar ya. Evet. Yapma. Doğru, tehlikeli yani. Olabilir. Bütün ayrıntıyı düşünmek zorunda mıyız biz yani, bu basın bültenini? Bunu çocukların ebeveyni, panora yönetimi, baş A'dan Z'ye isim saydırtmasınlar. Onlar düşünecek. Bu benim sorumluluğumda değil. Çocukları oraya toplarken düşüneceklerdi. Benle alakası yok bu işin. Son derece biz adam son derece haklı sinirlenmekte. Biz burada görevimizi yapıyoruz. Bize böyle bir şey emredilmiş. Biz bunu duyuruyoruz. Çocuğunu götürür götürmez. Ben ne bileyim kaç çocuk gidiyor oraya. Buraya çocuk geliyor gelmiyor. Hayır yani ne alakası var? Her şeyde de biz sorumlu olamayız ki. Hayır, şu sinirlenmenden sonra Erol Büyükburç hakkını kaybetti. 65 yaşına geldiğin zaman sinirlenmeyeceksin abla. Evet maalesef. Çünkü aynen. O hakkını kullandın. O hakkı bir kere kullandım. İnsan işte her zaman eline fırsat geçmiyor. Bana da burası denk geldi. Ama bak Neco da kullanmamıştı. Geçen gün kullandı ne güzel. Sen hakkını çok erken kullanmışsın. Ya işte o işte belli olmuyor. Bir anda oluveriyor. İşte o elindeki kağıdı daha iyi kullanabilirdin ama. Ritim halkasının saatlerini söyle bana. Ritim halkasının saatlerini veririm. Bütün ebeveynler yazsın, ondan sonra bir kişi radyoyu arasın. Yemin ediyorum kalbini kırarım. Evet yaz. 23 Nisan 2008 organizasyon programı. 13-13.30 arası çocuğuna yemeğini yedir. 13.30'da derhal panoraya getir. 15.30-16 arası. Tamam o sırada getir. Çocuğu 2 saat uyut. Kaldır hemen ritim halkasına getir. Nasıl ya? 15.30-16 arası. Hayır. Yedirdin içirdin ya. Yarım saat mi çalıyoruz davulları? Yarım saat. Kaç saat çocuk... Alışveriş merkezinde başka insanlar da oldu. Bir de orası yankılanıyor ya. Millet delirir. 17-17.30 arası ritim halkası. Halkaya katıl. Çocuk özenir. Bu aradaki 1,5 saatte ne oluyormuş? Çocuğun etkinlik var mı? Etkinlik var. Allah'ım. Mama saati. 19-19.30 arası akşam yemeğine ritim halkası. Tüm gün mobil çocuk perküsyon grubu gösterisi non-stop devam. Haydi bakalım. Mobil. Onda içeride dolacağım. Çok güzelmiş. Ben gidiyorum. Yarın beni ararsanız panorada bulursunuz. Yaş aralığı veriyor bulursunuz. Mu? Biz de katılabiliyor muyuz buna? Ya, yaş aralığı veriyor. İlla bir çocuk mu? Ben yani yaş aralığı yani. Bir vereyim sana Oktay'ım. Hemen vereyim. Askerliğini yapmamış olma. Ah işte biz o askerliği yapmayaydık. Katılabiliyorduk da işte. Doğru askerliği yapmayı bütün, şansımız bütün, kaybettik. Bütün planlarımızı alt üst etti. Maalesef. Evet. Duyurular köşemizin burada sonuna geldik. O zaman bir duyuru daha var flash haber olarak. Onu da ben hemen vereyim. Hemen onu alalım King Kong'la ilgili mi? Manchester Üniversitesi'nden Manchester. Jeffrey hocamızı biliyorsunuz. Sir Jeffrey Hamilton. Profesör Jeffrey ağır konuşmuş. Profesörüm ben demiş. Çok ağır konuşmuş. Kim hakkında? Genel erkekler hakkında. Erkekler. Erkek demiş mağara adamı gibi araç kullanıyor. Hayvan herifler demiş. Ama mağara adamı ne kullanıyordu çok affedersin? Toyota mı? Mağara sen şimdi Toyota'ya bak. 4 tane şu Toyota bekliyor şu anda seni. Yemin ediyorum Toyota genel müdürü arasa. Dese ki kardeşim seni süründürüyor. Yemin ediyorum böyle bir reklam vardı hatırlarsın. Bir iki araba geliyordu o ona geçiyordu. Orada nasıl geri aldılar orayı. Aynen sen söylediklerini tükürdüğünü yalatırlar. Hem de mikrofonda. Geri al. Toyota'dan mı korkacağım ben şimdi? Sana cevap yani. Vermiş Jeffrey. Ben Jeffrey ile muhatabım. Taş devri insanı otomobil kullanmazdı. Ha. Allah Allah. Allah. Profesöre bak yürü be profesör. Ama bunu hep İngilizce söylediğini düşün. Tamam yani, söyle. Ha, ama strongman. Fred Çakmaktaş'ı görüyorduk ya böyle patata. O yoktu mesela. Did not ama. Use a car. Bravo Fahir. Ama. But on the other hand. Bravo Fahir. There's a problem. Yalnız bu cümle biraz zor. Avcılıktan miras kalan saldırgan nitelikleri hunting pleasure is a very well bir sus ya çiftleşmesini sağladı. Hadi bakalım. Efendim? Çiftleşmesini mi sağladı? Avcılıktan miras kalan saldırgan nitelikler çiftleşmesini sağladı. Buyur canım. Çiftleşmekle saldırganlığın ne alakası bir var? Avcılıkla ne alakası var? Avcıları şimdi bütün avcılık federasyonu halka karşımıza alacağız ya. Abi zaten bugün Toyota'yı aldık. Aldık var. Çiftleşmenin saldırgan onun adı tecavüz. Ya sen... Bu üreme metodu değil bu saldırgan bir şekilde. Şuna saldıralım üreyelim diye bir şey yok. Bunun... Adı tecavüz. Bu başka bir şey yani. Bu adli bir konu. Adli Profesör Jeffrey akşam sen... publarda çekiyor. Sabahleyin açıklama yapıyor. Kafa 1500. Lütfen. Taş Jeffrey. Devri. Taş devri insanları. Stonemans. Bugün erkeğin araba kullanma tarzında hala bu etkiler görülüyor maalesef. Today driving car style is very interesting araba things like that. Araba kullanarak mı avlananlar var? Bu adam ne profesörü acaba ya? Ne kürsüsüymüş o? Bana bir söyle bakayım onu. Ben bir buldurayım. Benim mahalle profesörü galiba ya. Olur mu ya? Manchester Üniversitesi demiş. Manchester Üniversitesi. Orada büfe vardı. Oğlum kaldırım mühendisliği diye bir şey var ya. Profesör demiş. Hacettepe'nin orada bir tane çok güzel şey yok muydu? Köfteci mi? Köfteci. Aa çok güzeldi. Büyük ihtimalle ona da profesör falan diyorlardı. Oğlum, bir tane şey... profesör piknik yok mu? Işte var. Kokoreçti var. Al işte tamam. O da profesör. Manchester profesör. Balık ekmek, fish and chips. Budur yani adamın büyük ihtimalle şey. Böyle de konuşur. Allah'ım yarabbim ya. Böyle bir şey. Onun da araba mı girmiş? Ne olmuş büfesine? Herhalde ondan sinirlenmiş. İçine araba kaçmış. Hızlı hızlı gelmiş. Orada şey vardı ya, bu yeni bizim kaza sisteminde bir şey olmuş Oktay. Ha onu da verelim. Ya onu versene, bir ne olmuş. Verelim. Maalesef son kaza yapanlar. Son haber olarak bunu da değerlendirin. Evet. 1 Nisan'dan itibaren mi? Ne zaman yürürlüğe girmiş 1 Nisan. Bu? 1 Nisan'dan itibaren. Şaka gibi itibaren... diye geçmişti ya. Ne bu, şaka mı? 1 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlayan maddi hasarlı kaza tespit tutanağı uygulaması maalesef şişmiş mi? Şişmiş. Yaşam felç oldu. Ne demiştik? Yani polis insanlar arasında güç dengesizliğinden çıkan problemleri ortadan kaldırsın diye var. Şimdi iki insan kazadan sonra aralarında polis olmadan zor anlaşır. İri olanın dediği olur demiştik. Ya zaten şöyle oluyor. Ben görüyorum. İri olmasına, kavga falan olmasına da gerek olmuyor. Böyle iniyorlar arabadan. Bakıyorlar. Ama böyle mal mal bakıyorlar. Lan şimdi sen biraz suçlusun mu dedi? Hocam sizde de şey, ama sizde de suçu var. Doğru. Siz de haklısınız. Benim de çünkü acelem vardı. Ne yapsak ya? Böyle bir... Bu muhabbet böyle 2 saat falan sürüyor. Polisi çağırmaya da korkarsın. Ha, polis, şimdi artık polis çünkü sen. Polisi çağırırsanız her şeydir. Polis azarlıyor bu seni. Gerizekalısınız. Niye halledemediniz bunu? Ağrınızı halledin. O lafı yemek istemediniz. Tabii ya, altı beceremiyorsunuz. O da çünkü koca adam, zoruna gücüne gider. Yalnız bu arada dün gece hastaneden dönerken 3'te polis çevirdi bize. Ya ben de artık bu aralar en son araç muayenesini de yaptırdığımdan beri çevirsin, hep istiyorum istiyorsun. Ki çevirsinler. Her şey tamam falan diye. Emniyet yemeği zaten araba ötüyor diye. O da hep takılı. Şöyle bir gönül rahatlığıyla şöyle bir camı açtı falan. Hemen bebeği görünce arkadan devam et kardeşim derdi. Yok yok bakın deseydiniz. Yok yok bakın, bebek böyle alkollü. Arkada bebeği görüyor ya polis. Hani keşke durdurmasaydım diyor. Devam et demek için arabaya yaklaştığında diye böyle bir rakı kokusu dursa ne yapar diye çok merak ettim. Kardeş devam et. Peki merhaba. Arkada aslında şey, çocuğun eline vereceğim rakı şişesini. Alkol aldık mı falan? Yok da çocuğun karnına sürtük. Ay. Ama senin çocuk da iyi içiyor maşallah. Ali'nin yani o en güzel özelliği. Efendi gibi içiyor ya. Ya efendi gibi içiyor. Ağzıyla içmesini öğrettik. Yemin ediyorum Ege'nin bugüne kadar babalık konusunda ilk öğrettiğin verdiği şey, en önemli şey. Yavrum ağzında iç. Ağzımızla içelim dedik. Bu arada şimdi 1000 tane rakı var. Çocuğun göbeğine hangisi sürülüyordur acaba? Bir saniye ya. Marka bu söylediğin ciddi abla miydi? Göbeğine rakı mı sürülüyor? Alkollü. Sürmezler Ali'nin miydi karnına rakı? Babam sarhoş olunca sürerdi. Evet ama o da öpeyim diye karnına öperdi. Böyle böyle. Allah Allah. Bir tek ben mi yaşadım bunu ya? Benim... Ya sen ne biçim, siz ne tip bir aile oldunuz? Ben abi o rakı dediği başka bir şeydir ya. Krem falandır da sen bir hoşuna gitsin. Yok rakı sürülür ya. Aa, sizi Nutella sürülür. Ne zaman göbeğe abi? Nutella çarşamba sürülür günleri mi? Ne zaman? Niye yani? Rakı sürülüp sonra yakılıp böyle hop diye onu ateş çıkartma. Oğlum abi, çocuğa böyle... ateşe mi verdiniz siz? Ne? Oynatırsın çocuğu. Anladım. Kedili falan bir şey mi diyorsun sen bir de ayrı zamanda? Siz hiç çocuğunuz olmadığından bilmezsin. Rakı sürülür. Göbeği rakıyla ovarsın. O ağrıyı mı alır, ateşi mi alır, ne bilmiyorum. Biz yapmıyoruz da ne zaman yapılıyordu onu da bilmiyorum ki şimdi. Bir ağrıyım annem de sorayım. Rakı ne zaman sürülür diye. Şey, ama hangi siz rakı aileden marka... rakıcı mısınız abim? Valla evde anne içiyor, pis deniyor. Yavrum ne zaman vardı, sür yavrum. Sabah Almanya'da sür, akşam sür, pis. Eniştemgil vardı Almanya'da. Onlar mesela benim halamın oğluna bira sürerlerdi. Evet, onlar biracıydı onlar. Oktoberfest dedikleri benim şey. Şöyle bir durumum vardı. Karın ağrısından yerlerde kıvranıyordum ama babam ziyaretmeyelim diye içip içip benim kıvranmamı seyrediyordu. Kıvran diye. Diş ağrısı olmasın ya. Diş ağrısına böyle bir pamukla o da sürme gibi değil de. Göbek rakı sürülür ya. Yani göbek rakıyla ovulur. göbeğin o şeydir, şat yaparlar, göbek çukuruna dökerler diye çekersin böyle pipetle, hafif alev verirsin. O değişik bir tarzdır ama yani egzotik barlarda. O absent öyle içinde. Absent rakı değil. B52 ablam. Absent. Absest. Absest veya asbest. Absest. Asbest de öyle içinir. Uğur Dündar zamanına kadar asbest öyle içildi Türkiye'de. Evet hadi. Bizim de bayağı bir şişkinliğimiz oldu. Göbek sürme zamanı geldi. Geldi. O zaman Thunder'la mı bitiyoruz? Thunder. Hani maşkeleri o çalacaktın? Hiç kendi kafasına göre bir hayır, sistem bulmuş onun için. Aha ama o dur. Aç bakayım birinin basları. O değil mi? Keşke o olsaydı. O tabii canım. Aa ciddi misin? Allah! Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay.